أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, akıp giden zamanın içinde sadece müminleri alakadar eden, müminleri müteessir eden, müminleri rahatsız eden meseleleri seçip ayırıp onları kürsülerde, özel toplantılarda ve müminlerin içtima ettiği yerlerde bu hususları konuşmak, dile getirmek artık ümmet-i Muhammed'in bir vazifesi haline gelmiştir. Müminleri rahatsız eden, Müslümanları huzursuz eden hadiseler var. İnsan da rahatsız olduğu şeyin tabii ki ne olduğunu konuşacak, görüşecek, tartışacak. Oturduğumuz odanın diyelim evimizde veya herhangi bir yerde oturduğumuz odanın havası kirlenince, kalabalık bir cemaatsiniz, oturduğunuz oda da küçük veya salon küçük. Bir süre sonra, bir müddet sonra oturduğunuz yerin, salonun, odanın havası kirlenince rahatsızlık başlar mı, başlamaz mı? Başlar. Rahatsızlık başlar. İster istemez rahatsızlık başlar ve arkasından da sıkıntılar ortaya çıkar. Ve artık o rahatsızlık konuşulmaya başlar. Şikayetler başlar, teessüfler başlar, üzüntüler başlar. Sonra da orasını yavaş yavaş terk etmeye başlarlar. Aynen bu misalde olduğu gibi toplum düzeninde Müslümanları rahatsız eden, huzursuz eden, kederlendiren, elemlendiren, üzen hadiseler var. Tabi bunları konuşmak fevkalade müminlerin, Müslümanların meselelerini, dertlerini, davalarını, sıkıntılarını, sarsıntılarını, üzüntülerini kürsülerde konuşmak bu davanın usulünden ve esasındandır. Yeter ki meselelerimizi dile getirelim, davalarımızı veyahut istediğimiz Allah ve Resulü'nün istediği çizgiye gelmeye çalışalım. Yoksa zaten dünya bir imtihandır. Bir imtihan meydanıdır. Hepimiz imtihandayız. Kimisi varlığından imtihan ediliyor, kimisi yokluktan imtihan ediliyor, kimisi çokluktan imtihan ediliyor, kimisi tezgahından, kimisi ehlinden, ailesinden imtihan ediliyor. Ama neticede imtihanı kazanıp Allah'ın rızasına ve rahmetine ulaşmak lazım. Allahu Teala bunca sıkıntılar, sarsıntılar, musibetler arasında yönünü, yolunu, istikametini bozmadan imtihanı kazanıp rahmet-i ilahiyeye, cennete, cemalullah'a nail olan halis, sabit, salih kulların arasına bizi de inşallah ilhak eylesin. Evet, sıkıntılarımız dedik. Müslümanları rahatsız eden sıkıntılar, Müslümanları huzursuz eden sıkıntılar. Saymakla bitmeyecek kadar sıkıntılarımız var. Bir kere dünya dediğimiz şu üzerinde canlı cansız bütün mahlukatın üzerinde bulunduğu, yaşadığı, yerleştiği bir dünyamız var. Dünyanın üzerinde 200'e yakın millet var. 200'e yakın millet. Az değil. Bunlar çeşitli kıtalara yayılmışlar, ülkelere yayılmışlar, bölgelere yayılmışlar. Bu milletlerin içerisinde Müslüman milletler var, Hristiyan milletler var. Hiçbir ilahi dine, hiçbir ilahi peygambere inanmayan milletler var. Çin gibi, Japon gibi, Hindistan gibi. Çeşitli inançları, çeşitli dinleri, çeşitli düşünceleri paylaşan insanlar var. Ancak yeryüzünde Müslüman olduklarını söyleyen, İslam'a, İslam dinine mensup oldukları bilinen milletler var. Bunlar da sayı itibariyle 56, 46 iken 56 rakamına ulaşmışlar. Baktığımız zaman şöyle dünyamıza, çevremize, etrafımıza, dünya pazarlarına, dünyadaki dengelere baktığımız zaman Müslümanların fazla söz sahibi oldukları görülmüyor. Dünyada Müslümanlar söz sahibi değil. Yeryüzündeki dengelerin, güçlerin arasında Müslüman bir ülke yok. Şu andaki tabloyu anlatıyorum. Halbuki şöyle 80 sene geriye gidin, 80 sene, 85 sene geriye gidin, 85 sene evvel yeryüzündeki toplulukların kuvvet dengelerinin, sözü geçen milletlerin, gücü konuşulan, heybeti konuşulan, yeryüzünde kendisine karşı tedbirli hareket edilen milletlerin başında biz geliyorduk. 80 sene geriye gidin göreceksin, yeryüzünde bir dengeydik. Güç dengeleri arasında adaleti sağlıyorduk. Bu kadar dünya üzerinde zulüm olamıyordu, haksızlık olamıyordu, sömürge olamıyordu. 80 sene sonra bir bakıyoruz ki yeryüzünde güç dengeleri arasında tamamen saf dışı kalmışız. Sözümüz geçmez hale gelmiş. itibar edilmez hale gelmiş. Paramızın, para dediğimiz alım satımda, ticarette, ekonomide en mühim unsur olan, kalkınmada en mühim, en temel unsur olan paramız birdenbire itibarını, kıymetini kaybetmiş. Arkasından nüfusumuz belli bir oranda artmış, fakat buna mukabil hızla işsizler, işsiz insanların da sayısında artış olmuş. İnsanlarımız artıyor ama işsiz dediğimiz, işi gücü olmayan insanların da muazzam bir artış olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız artıyor, çoğalıyor, fakat bunları okutamıyoruz, yetiştiremiyoruz, eğitemiyoruz. Hasbel kader okuttuğumuz, eğittiğimiz, üniversiteden mezun ettiğimiz insanlar ciddi bir işe yaramıyor. Yeryüzünde etkili olamıyor, sanayide, ekonomide, ilimde, fende, fizikte, kimyada, matematikte, felsefede hiçbir etkili alana giremiyor. Bunun yanında okuyamayanlar, eğitim göremeyenler, mekteplere, üniversitelere, fakültelere giremeyenler, okuyamayanlar da yüz binlerce insanımız, gencimiz, evladımız sokaklarda, kahvelerde vesair yerlerde ömürlerini, hayatlarını, enerjilerini tüketiyor. Yeryüzünde sanayileşmiş milletler var, kalkınmış, sanayi dediğimiz imkanı, teknolojiyi yakalamış, her türlü üretimi yapabilen, demiri, çeliği, ham maddeleri mükemmel işleyen milletler var. Hızla bunun sayısında artış var. Artış var. Daha geçen yıllarda hiçbir adı sanı olmayan milletler birdenbire bakıyorsunuz kalkınmış, sanayileşmiş ve kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla, kendi ayakları üzerine durabiliyor. Dışarıdan yardım almadan kalabiliyor. Ama bir de kendimize bakıyoruz. Şu anda mevcut yönetim itibariyle dünya milletleri arasında işçisine ve memuruna ödediği maaşı dahi dışarıdan borç alan tek millet biziz. İşçisine, memuruna ödeyecek olduğu borcu, maaşı dahi dışarıdan borç olarak alan tek millet dünyada biziz. Bu korkunç bir rahatsızlık veriyor insana. Geçen hafta İngiltere'den bir Müslüman kardeşimiz geldi İstanbul'a. Bilmiyorum takip ettiniz mi etmediniz mi? Evvelce şöhreti bütün dünyayı tutmuş bir şarkıcıyken Allah-u Teala hidayet nasip etti, Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra da eski ismini ve unvanını, şöhretini reddetti, Yusuf İslam ismini aldı. Yusuf İslam. Bu kardeşimiz muhtelif televizyon kanallarında konuştu. Röportaj diyorlar, yani karşılıklı programcı soruyor, o cevap veriyor. Röportajlar yapıldı, konuşmalar yaptı, toplantılara katıldı. Ben epeyce takip etmek imkanı buldum. Dünyayı gezen, dolaşan, araştıran bir kardeşimiz olarak tabii çok ciddi tespitler, çok ciddi teşhisler ortaya koymuş ve Türkiye'yi emin olun ki bizi Türkiye'deki Müslümanların halini bizden çok daha iyi biliyor. Bizden çok daha iyi tahlil etmiş. Araştırmış, eleştirmiş, tahlil etmiş ve kendi çapında bazı neticelere ulaşmış. Bir tanesi şu. Diyor ki, Türkiye'nin teknolojik açıdan, teknolojik ne demek olduğunu cemaatimiz bilmesi lazım. Teknolojik olarak, teknik olarak, fenni olarak Türkiye'nin ilerleyip ilerlemediğini, acaba teknik olarak, teknolojik olarak Türkiye ilerlemiş mi, ilerlemeyi ve yeryüzündeki teknik imkanlara sahip olan milletlerin durumuna ve seviyesine gelmiş mi, gelmemiş mi diye düşündüm. Bir de baktım ki diyor, daha Türkiye, 60 milyonluk Türkiye, %100 yerli, %100 milli olarak tamamı kendisine ait bir tek otomobil, yani araba dahi üretebilmiş değildir diyor. Oradan bir misal almış. Şu anda düşünün ki Türkiye'de milyonlarca insanın kullandığı, bindiği, işine gittiği, gezmeye gittiği arabaların, otomobillerin, kamyonların, otobüslerin hiçbirisi milli değil, yerli değil. Hep yabancıların. Kendimize ait %100 yerli, %100 kendi kaynaklarımızla, kendi mühendislerimizle, kendi aklımızla, kendi ilmimizle, kendi irademizle, kendi idaremizle imal edip ürettiğimiz bir tek otomobil yok. Bu neyi gösteriyor? Teknolojik açıdan henüz kalkınamadığımızı, kendi milli imkanlarımızı, kaynaklarımızı, servetlerimizi, insanlarımızı, mimarlarımızı, mühendislerimizi kullanamadığımızı, ancak dışarıdan patent geliyor, dışarıdan motor geliyor, ondan sonra burada derme çatma kurulmuş fabrikalarda dışarıdan gelen bu otomobillerin motorunun diğer aksamı, montaj dediğimiz, takıp takıştırma anlamına gelen montaj yoluyla hala dünyada, dünya pazarlarında bize ait dışarıya ihraç edeceğimiz bir otomobilimiz, bir motorumuz ve kendi malımız olan bir varlığımız ve eserimiz hala mevcut değil. Niçin böyle olmuştur? Efendiler, bilmiyorum takip ediyor musunuz? 1996 bütçesi tanzim edildi. Bütçe. Ben araştırdım, okudum ve ilgilendim, not aldım. 1996 yeni bütçesi 2 trilyon 780 trilyon. Arkasında 13 tane sıfır var. 13 tane sıfır. Yani yazarken insan usanıyor. Hesap makineleri almıyor. 2 trilyon 780 trilyon Türk lirası bütçe. Yani bizim paramızla rakam fazla, sıfır fazla, hesap fazla görünüyor. Fakat Amerikan dolarına çeviriyorsunuz 55 milyar dolar. Bir avuç para. Geldiğiniz noktaya bakın. 55 milyar dolar 1996 yılı bütçesi. Koskoca bir devletin bütçesi. 55 milyar küsur dolar. Bir bakıyorsunuz bu 55 milyar dolar para Japonya'da orta halli bir şirketin yıllık cirosu değil. Şirket parası. Niçin bu hale geldik? Niçin 72 sene oluyor cumhuriyet ilan edileli? Niçin bu hale geldi? 35 sene evvel bağımsızlığına kavuşan bir Güney Kore, 35 sene evvel, yani 60'ta Güney Kore cayır cayır Türkiye'ye otomobil satıyor. Hepiniz geliyorsunuz, kullanıyorsunuz zaten. 35 sene, yani bizim cumhuriyetimizin yarısı kadar bir zaman içinde, 35 yıllık bir zaman içinde Türkiye'ye otomobil satacak hale gelen Kore'den, ya bu da kafi gelmiyormuş gibi gelip Türkiye'de Güney Koreli iş adamları fabrika temeli atarken bizim zenginlerimiz, iş adamlarımız neyle meşgul? Bu rahatsız ediyor bizi. 35 sene evvel bağımsızlığına kavuşan Türkiye'den gönderilen bir tugay askerle Kore'de yapılan savaşlardan sonra varlığını koruyan, birliğini koruyan, 60'ta da bağımsızlığına kavuşan bir Güney Kore senelerden beri bize araba satıyor, otomobil satıyor, minibüs satıyor, kamyon satıyor. Peki bizim iş adamlarımız, bizim devlet adamlarımız, bizim teknik elemanlarımız nerede? Niçin isimleri, niçin kendileri ortada görünmüyor? Ve bu hadiseden Güney Kore gibi bir devletin gelip Türkiye'ye yatırım yapmasından, fabrika açmasından zerre kadar utanmıyorlar. Utanç duymuyorlar. Rahatsızlık duyulmuyor. Ya bunlar düne kadar adı sanı yoktu. Kore diye bir devlet yoktu. Tarihte, hayatta böyle bir ehemmiyeti, stratejik bir yapısı, kıtası, ülkesi olmayan Türkiye, bin yıllık tarihiyle yeryüzüne hakim olmuş bir millet halindeyken Kore'nin haline bakın, Türkiye'nin haline bakın. Eğer bu hadise Müslümanları, bizim insanlarımızı rahatsız etmiyorsa vicdanlarımız ölmüş demektir. Şahsiyetimiz ortadan kalkmış demektir. Utanç duymamız lazım. Bakın mesela daha 30 yıllık bir zaman içerisinde bağımsızlığına kavuşmuş devletlerden, milletlerden birisi de Malezya. Malezya'yı zannediyorum hacı efendiler hacdan iyi tanırlar. Çok hacca geliyorlar Malezyalılar. Asya'nın ta bilmem neresinde, uzak Asya'da bir memleket, bir millet Malezya. Vallahi bu Malezya'nın adı sanı yok, sömürgeydi. İngiliz sömürgesi. Köle bir millet, sömürge bir millet. Tarihte adı sanı olmayan bir millet. Bakın bugün sanayileşmiş ve kendi %100 yerli ve milli otomobilini kurmuş durumda. Dünyaya araba satıyor hale gelmiş durumda. Bizim niye böyle bir imkanımız, bizim niye böyle bir teknik hamlemiz, heyecanımız, kalkınmamız yok? Bunu düşünen her Müslüman bu halden, bu tutumdan, bu durumdan rahatsızlık duyması lazım. Rahatsızlık duyuyoruz. Peki bir Japonya gibi, bir Kore gibi, bir Malezya gibi kalkınmamıza, milli otomobil sanayini kurmamıza, kendi kaynaklarımızı işletmemize, kendi insanlarımıza iş bulmamıza mani olan neydi? Ne engel oldu da kalkınamadık? Engel olan, mani olan, köstek olan neydi? Kardeşler, burada şu noktayı açık olarak konuşmak lazım. Bu hale cumhuriyet kurulduktan bugüne kadar, bugünkü noktaya gelişimizde sanayileşememişiz, Milli kaynaklarımızı kendimiz işletemiyoruz, petrolümüzü kendimiz bulamıyoruz, kaynaklarımızı kendimiz işleyemiyoruz, demirimizi, çeliğimizi işleyemiyoruz, tankımızı yapamıyoruz, uçağımızı yapamıyoruz, otomobilimizi yapamıyoruz, topraklarımızı ekemiyoruz. Bu hale gelişimizde dinimizin, yani İslam'ın asla hiçbir etkisi olamaz. Yani Türkiye'nin bu hale gelmesinden kimse dini İslam'ı veya hocaları veya Müslümanları sorumlu tutamaz. Niye? 70 senedir dinle devlet ayrı mı değil mi? Soruyorum size. Din ayrı, devlet ayrı. Dini karıştırmamışsınız. İslam'ı karıştırmamışsınız. Efendim din ayrı, devlet ayrı. Bugünkü duruma, bugünkü hale gelişimizde İslam'ın hiçbir kusuru yok. Karışamadı, 5 yıllık kalkınma planlarına en ufak bir din alimi, dini esas sokulmadı, din karıştırılmadı, din yaklaştırılmadı. Düşünün, hiç unutmam, çok sevdiğim bir baş yazar var. İsmini burada söylemeyeyim. Değerli, hassasiyetli, kültürlü bir baş yazar. Halen bir gazetede baş yazı yazıyor. Onun hanımı Amerika'da güneş enerjisi üzerine ilmi eğitim yaptı, doçent oldu. Güneş enerjisinden faydalanma alanında bir numaralı mütehassıs ilim adamı olarak Türkiye'ye döndü. Fakat bu kadıncağız başörtülüydü. Amerika'da başörtülü okudu. Cambridge Üniversitesi'nde başörtülü okudu. Hiçbir Amerikalı başörtülü diye bu kadına asla engel olmadılar. Başörtüsüne değil, başına, beynine, aklına baktılar, aklına itibar ettiler. Doçent oldu, Türkiye'ye geldi, başörtüsü olduğu için hiçbir fakültede ona yer vermediler, görev vermediler, sorumluluk vermediler. Başını açmadan fakülteye giremesin dediler, o da açmadı ve giremedi. Halen evinde oturuyor. Böyle bir memleketteyiz. Demek ki bugünkü durumdan, bugünkü tutumdan, bugünkü utanç verici tablodan İslam'ı sorumlu tutamazsınız. 70 senedir din ayrı, devlet ayrı. Başka türlü izah yok bu işin. Dini İslam'ı sorumlu tutamaz. Efendim biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık diyemezsiniz. İslam zaten söz sahibi değil devlette. İslam'ın söz sahibi olma vasfı yok. Baba yönetimde. Din ayrı, devlet ayrı. Kendi başına karar veriyor. İslam olmadan, Kur'an olmadan, hoca olmadan İslam'ın esasları, iman esasları, amel esasları dikkate alınmadan, itibar edilmeden kanunlar çıkıyor, kalkınma hamleleri, ama netice fiyasko, hiç şey yok. Hiç şey yok. Yoksa fabrikalar kuruldu doğuya, güneydoğuya, süt fabrikaları kurdunuz da, hayvancılıkla alakalı teknolojiyi getirdiniz de, süper üretim yapan tarım teknolojisini getirdiniz de, traktörleri getirdiniz de, Müslümanlar kabul etmedi mi? Hayır. Müslümanlardan hiçbir tepki gelmedi. Doğuya, güneydoğuya süt fabrikaları kurdunuz da, hayvancılıkla alakalı teknolojiyi getirdiniz de, süper üretim yapan tarım teknolojisini getirdiniz de, traktörleri getirdiniz de, Müslümanlar kabul etmedi mi? Hayır. Müslümanlardan hiçbir tepki gelmedi. Müslümanlar kalkınmanın, büyümenin, yükselmenin daima yanında yer aldılar. Bizim mensup olmakla şeref duyduğumuz kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki günü eşit geçen aldanmıştır diyor. Men istevâ yevmâhu fehüve mağbûnun. Keşke şu hadis-i şerifi bütün iş yerlerine asabilsek. ticarette, ilimde, sanatta, sanayide, ibadette, ziraatta, her alanda iki günü eşit desen aldanmıştır. İki günü eşit. Yani dün perşembeydi, bugün cuma. Bugünkü çalışman, kazancın, ilerlemen vesaire mesain dünden daha fazla olması lazım diyen bir dinin mensupları kalkınmanın, ilerlemenin aleyhinde olamaz. Zaten böyle bir şeyi görmemiştir. Yetiştirememişiz. Eğitim sistemimiz hala yerine oturmamış. Her gelen bakan okul kitaplarını değiştiriyor. Ne zaman bir milli eğitim bakanı değişse veya değiştirilse, bir bakıyorsunuz okullardaki kitaplar da değişmiş. Aa, bu sene ortaokul kitapları değişti. Bu kadar değişen, bu kadar temelsiz, esassız, bu kadar istikrarsız bir zeminde ne adam yetişir, ne eleman yetişir, ne mütehassıs yetişir. İslam'ı bugünkü halimizden sorumlu tutamayız. Çünkü dini İslam 70 senedir devlete karışmıyor. Din devlet ayrı. Dinin işi ayrı, devletin işi ayrı. İslam'ı sorumlu tutamazsınız. Hocaları sorumlu tutamazsınız. Mümkün değil. Peki işçilerimiz mi acaba yetersiz? İnsanımız, hayır, insanımızı da sorumlu tutamayız. Bakın, ilkokulu bitiren var, bitirmeyen var. İlkokul mezunu diyelim seviyesinde. İnsanlarımızı 1960 yılından itibaren Almanya'ya işçi olarak gönderdik. Hepiniz biliyorsunuz, işçiler 1960'tan sonra Avrupa'ya işçi olarak gittiler. Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, neyse. Bu üniversiteden mezun olmamış, çoğu lise tahsili görmemiş, ortaokul tahsili görmemiş, sadece ilkokul mezun olan bu işçilerimiz, bu insanlarımız gittikleri Almanya'da vallahi muvaffak oldular. Girdikleri bütün fabrikalarda başarıyla çalıştılar. Ve şu anda dünya milletlerinin en akıllı, en zeki, en başarılı, en dürüst işçileri Almanya'da Türk işçileridir. Bunlar kafasız olsaydı, bunlar başarısız olsaydı, bunlar yetersiz olsaydı, bunlar sahtekar olsaydı, hepsini Almanya'dan kovarlardı. Almanya hala tutuyor. Almanya yaramaz adamı tutmaz. Akılsız adamı tutmaz. Başarısız adamı tutmaz. Disiplinsiz adamı tutmaz. O halde bugünkü hale gelişimizden işçilerimiz de sorumlu değildir. İşçi sorumlu değildir. Dinimiz sorumlu değildir. Dinimiz kalkınmayı teşvik ediyor, yükselmeyi teşvik ediyor. Zengin olmayı, üretmeyi teşvik ediyor. Temelde teşvik ediyor. Soruyorum size, İslam'ın şartı kaçtır diye soruyorsunuz, beştir diye cevap alıyorsunuz. İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. İslam'ın beş şartının bir defa iki tanesi zengin olmayı gerektiriyor. Hacca gitmek için zengin olmayı gerektiriyor. Zekat vermek zengin olmayı gerektiriyor. Oruç tutmak yine zengin olmayı. Fakir bir adam mutfağında yiyecek maddesi olmayan, buzdolabında etten süte kadar, tatlıdan yağlıya kadar yiyeceği olmayan bir fukara adam zaten mecburi oruç tutuyor. Oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur? Oruç zengin insanların nefsini frenlemek için bir tedbirdir. O halde İslam'ın beş şartından üçü, oruç, hac ve zekat, zengin olmayı gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Hani nerede İslam'da fakirlik? Fakirlik yüz karasıdır. Tembellik yüz karasıdır. Zilliyete düşmek yüz karasıdır. alemi İslam'ın yüz karası cehalettir, fakirliktir, sefilliktir. İslam kabul etmiyor. Peygamberimizin ciddi hadislerinden birisi de bu konuda "Fadel fakru en yekune küfra" diyor. Fakirlik o kadar kötü, fakirlik o kadar belalı, çileli bir hadisedir ki fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı bir peygamberimiz. Neredeyse kafirlik olacaktı fakirlik. Fakirin nesi olur ya? Hayrı olmaz, hasenatı olmaz, zekatı olmaz, haccı olmaz, orucu gerçek manada tecelli etmez. Fakirin nesi olur? Onun için İslam üretmeyi emrediyor, zengin olmayı emrediyor. Bir lokma, bir hırka felsefesi İslam'a iftiradır. İslam'a iftira edilmiştir. Kalkınmanın, icat etmenin, yeni keşifler yapmanın, ilmi ilerlemenin bir numaralı teşvikçisi İslam olmuştur dünyada. Onun için diyorum ki, şu cami mesela sanayi camisidir. Bakın biz sitenin içerisindeyiz. Sanayi sitesi burası. İMES diyoruz. İMES mutlaka bilirsiniz. İMES 4 tane harfi bir araya getirmişler, İMES yapmışlar. 4 tane kelimenin baş harfidir bu İMES. İ İstanbul, M madeni, E eşya, S sanayi. İstanbul madeni eşya sanayi kelimelerin baş harfleridir İMES. Yani burası sanayi sitesidir. Ne olması lazım? Buranın sanayicileri, buranın atölye sahipleri, buranın mühendisleri, buranın ustaları, buranın kalfaları İstanbul'da bir numara olması lazım, bir numara. Örnek olması lazım, model olması lazım. Müslüman bir sanayici olarak bütün bir ülkede kılavuz olmamız lazım. Kalkınmayı, ilerlemeyi, ilmi metotları, ilmi usulleri desteklememiz lazım. Zaman zaman konuşuyoruz, diyorum ki gelin ey İMES sanayicileri, İMES'in sahipleri, bu sanayi çarşısının sahipleri Müslüman insanlar, hamdolsun namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar, ibadet ediyorlar, mümin insanlar, gelin bir atılım yapalım, gelin bir hamle yapalım. Türkiye'mizde öyle ustalar var ki, öyle kalfalar var ki, öyle sanatkarlar var ki, neyi verirseniz verin onu yaparlar, demiri, çeliği oyarlar, işlerler yaparlar. Bunlar destek bekliyor, bunlar teşvik bekliyor. Bunların elinden tutmak lazım. Ne yapalım? Gelin İMES'te bir vakıf kuralım. Vakıf, kalkınmak isteyen, bir şey icat etmek isteyen, bir keşif yapan, bir buluş yapan, ilmi bir metot hazırlayan kişilerin elinden tutacak vakıf kuralım. Sanayi vakfı kuralım. Buluş vakfı kuralım. Kalkınma vakfı kuralım. Servetimizi, imkanlarımızı milletin, memleketin gelişmesinde çalışan insanların, icat yapacak olan gençlerin, ustaların zihnini, beynini işletmesinde destek sağlayalım. Ama herkes kendi yerinde sayıyor. Geçen senenin imkanlarıyla bu senenin imkanlarını kıyaslıyoruz, tam tersine geri gitmişiz. Geri gitmişiz. Bu sene, geçen seneden geride kalmışız. Ciromuz eksik, usulümüz eksik, işçiyi çıkartmışız, imkanlarımız azalmış. Halbuki artması lazımdı. Çoğalması lazım. Üretmemiz icap eder. Vallahi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yine çok sahih bir hadisinde buyuruyor ki el yedül ulya hayrun minel yedis süfla. Çok mühim bir hadis bu. Arapça yed el demek. El yedül ulya, yani yukarıdaki el hayrun, daha hayırlıdır. Allah katında daha itibarlıdır, hayırlıdır, sevimlidir. Daha çok Allah'ın hoşuna giden bir eldir. Yukarıdaki el. Hangisinden? Hayrın, daha hayırlı, daha faziletli, daha itibarlıdır. Minel yedi süfla, aşağıdaki elden daha hayırlı ve daha üstündür. Bu ne demek? Yani veren el, alan elden üstündür. Yukarıdaki el demek veren, bak veriyor. Aşağıdaki elden maksat alan. Veren el, alan elden üstündür. Bu ne demektir? Bu neyi teşvik ediyor? Evvela işveren olmayı teşvik ediyor, işveren. Müslüman eğer işçi ise işçi olarak kalmayacak, işveren olacak. 100 kişiye iş veriyorsa eğer 95 senesinde İmes'teki sanayici kardeşimiz 95 senesinde 100 kişiye iş veriyorsa 96 senesinde 300 kişiye iş verir hale gelmedikse geri kalmıştır, geri kafalıdır, ilerlememiştir. Gerçek İslam'ı temsil etmiyor. Peygamberimizin sünnetine uymamıştır. İş veren haline gelmek lazım. İnsanlarımıza bakın ta utanmadan, ya bizde utanmak da kalmadı Türkiye'de. Kore'den kalkıyor bilmem ne Koreli iş adamları, geliyor Gebze'de, İzmit'te fabrika temeli atıyor. Bizim insanımıza iş bulmaya çalışıyor, Koreli gelip burada iş sahası açıyor. Bizim zenginlerimiz nerede? Bizim zenginlerimiz de koşturmuyor, hocam koşturuyorlar. Nerede koşturuyorlar? En büyük zenginimizin oğlu Patrik'in elini öpmeye koşuyor. Patrik eli öpüyor. Memlekette sanayiye var mı? Ya, adamın hiç umurunda değil. Patrik'in peşinde, Çırağan Sarayı'nda kokteyl peşinde, Hristiyanların gözüne girecek, Avrupa'nın gözüne girecek, sen evvela bu memleketin insanının gözüne gir. Yatırımcı iş adamlarına fevkalade ihtiyaç var. Veren el, alan elden üstündür diyor Peygamberimiz. Yani iş veren olmayı teşvik ediyor. Bunun yollarını bulmak zorundayız. Bunun imkanlarını bulmak zorundayız. Eğer kanunlar ilerlememize aykırıysa o kanunları kökünden kaldırmalıyız. Eğer rejim, eğer sistem kalkınmamızı engelliyorsa rejimi değiştirmek lazım. Rejimi değiştirmek lazım. Geçen dersimde söyledim. Rejim ayrı şey, devlet ayrı şeydir. Devlet bir insanın bünyesidir, iskeletidir, vücududur. Rejim o insanın sırtındaki paltodur, gömlektir, elbisedir. Elbise eskiyebilir, elbise yırtılabilir, elbise kirlenebilir. Onu değiştirirsiniz ama bünye değişmez, devlet değişmez. Devletin varlığı zaruridir. Devlet şarttır, devletin aleyhinde bulunulmaz. Devletin sahibi Müslümanlardır. Ama rejim bunalım getirebilir, yanlış olabilir, bizim dünyamıza uymayabilir, bizim tarihimize uymayabilir, kültürümüze uymayabilir, dinimize uymayabilir. Dinimize, kültürümüze, insanımıza uymayan rejimi, sistemi değiştirmeliyiz, kalkınmalıyız, yeryüzüne açılmalıyız, yeryüzünü metedlik olmalıyız. Ben rahatsızlık duyuyorum. İmeskili sanayi çarşısında bulunmaktan zevk alırken, şeref duyarken gittikçe sıkılıyorum. Niye? Niye bütün ülkeye örnek olmayalım? Niçin elinden tutacağımız gençler var, bir şey icat etmek istiyor. Mesela ben yakından takip ettim. Fevkalade Müslüman bir kardeşimiz, teknik okul mezunu bir kardeşimiz bir makine icat etti. Harikulade bir makine. Otomatik bir makine icat etti. Fakat elinden tutan olmadı. Tam 5 sene bekledi. 5 sene bekledi. Kimse yardımcı olmadı. Kimse onun elinden tutmadı. O buluşuyla, icadıyla, elektronik makinasıyla 5 sene bomboş bekledi kimse. Niye? Bizim İMES'te bir sanayi vakfı, kalkınma vakfı, buluş vakfı, teknik vakıf diye bir vakıf olmasın ki böyle gençlerin elinden tutsun, derhal sahip olsun, derhal projesini değerlendirsin, Ankara'ya gitsin, sistemin içine girsin ve bu gelişmeleri ve ilerlemeleri yakından takip etsin. Nerede bizim hani sergilerimiz, nerede bizim icatçılarımız, nerede bizim buluş sahiplerimiz, nerede bizim milli hedeflerimiz, nerede çalışmalarımız, nerede örneklerimiz, nerede fuarlarımız, nerede ürettiğimiz malzemeler? Ben istiyorum ki İMES'te kim neyi imal ediyorsa İMES'in ortasında muazzam bir fuar yapsın. O fuarda kim neyi üretmişse hepsini göstersin. Kimse tanımıyor. Kimin ne yaptığını belli değil. Kardeşler, vallahi rahatsızım, huzursuzum, rahatsızım. Hiç bu gidişattan hiç memnun değiliz. Yeryüzünün en soylu, en değerli, en duyarlı, en şerefli milleti biz iken böyle mi olmalıydık? Güney Koreliler gelip bizi utandırmamalıydı. Bakın bütün dünya pazarlarına bakın. Dünya pazarlarına, dünyadaki fuarlara bakın. Dünyadaki sergilere bakın. Müslümanların öz patentiyle, yabancı patenti olmadan çıkan hiçbir eserimiz yok. Bindiğimiz araba yabancı. İsmini değiştirmişsin ama temeli de ismi ne efendim? Kartal, Şahin, efendim Doğan. Vallahi %100 yerli bir mal değil. Açın motorunu, Kartal'ın motoru İtalya'dan getirilen Fiat motoru. Senin motorun nerede? Senin eserin nerede? Senin aklın nerede? Niye milli yerli sanayimiz yok? Niye milli yerli otomobilimiz yok? Niye kendi ülkemizi, bölgemizi, beldemizi savunacak kendi milli silahlarımız nerede? Tankımız nerede? Tüfeğimiz nerede? Bütün bunlar bir yana, bir de vurdum duymazlık var. Basın hiç yardımcı olmuyor. Türkiye'de basına bakın, medya diyor, medya, basın. Görüntülü basın, görüntüsüz. Görüntüsüz basına gazete diyorlar, görüntülü televizyon. Bakın basının uğraştığı şeye bakın. Türkiye'de gazetecilik yapılmıyor. Ne yapılıyor? Sanatçılık, çömletçilik, efendim kimisi battaniye veriyor, kimisi bulaşık makinesi veriyor, kimisi yemek takımı. Hiçbirisi ilim, fikir vermiyor. Dünyanın en zavallı gazeteciliği Türkiye'de. Kuponculuk yapıyor. Kupon, kupon, kupon. Çatal kaşık kuponu. Efendim tencere, paslanmaz tencere veriyor. Ya sen fikir vereceksin, el gazeteci, ilim vereceksin, haber vereceksin. Paslanmaz tendereyi bırak da sanayici versin, sen gazetecisin. Türkiye'de gazeteci yok. Birbirinin aleyhine yazıyorlar, birbiriyle kapışıyorlar, birbirine küfrediyorlar. Türkiye'de gazetecilik yok, kuponculuk var, basıncılık yok. Nereden haber alacaksınız? Bazı gazeteciler satılık, bazı gazeteciler kiralık. Nerede haber olacaksınız? Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin teklif ettiği çizgiye ve daireye ulaşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammed'i okun, uzatmayacağız. Çünkü uzaktan gelen işçi kardeşlerimiz var. 11.30 tam yarımda bu kardeşlerimizin camiden çıkması gerekiyor. İş yerlerine ulaşmaları, yemek yemeleri, iş elbisesini giyip işe başlamaları için yarımda buradan çıkmaları gerekiyor. Uzatmayacağız. Hak Teala ehli imana imdad eylesin inşallah. Ehli İslam'a imdad eylesin. Yeryüzünde yine şerefli ve izzetli, keremli yerlerimizi almaya Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.